pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 listopada i godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polscy piłkarze przegrywają ze Szkocją 1-2 i w Lidze Narodów wypadają z grona najlepszych drużyn. Prawo i Sprawiedliwość odwoła się od decyzji PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego partii. Sprawcy nieudanego napadu na kantor w Szczecinie zatrzymani, młociarze, bo tak o nich mówią, usłyszeli zarzuty. Polska przegrała ze Szkocją i straciła szansę na grę w barażach o utrzymanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Spotkanie obserwował Adam Malecki. Andy Robertson już w doliczonym czasie gry strzelił dla Szkocji gola, który sprawił, że marzenia o pozostaniu w najwyższej dywizji Ligi Narodów prysły w jednej chwili. Ale już początek meczu był dla Polski bardzo nieudany. Straciliśmy gola już w trzeciej minucie, a trafił John McGinn. Biało-czerwoni próbowali odpowiedzieć, ale bez efektów. Udało się na początku drugiej połowy. Do remisu doprowadził Kamil Piątkowski. Huknął na 1-1 w samo okienko. Gol przepiękny. Zdał się na nic. W doliczonym czasie stadion zamarł. Dobił nas Szkot Robertson. Co na to selekcjoner Michał Probierz? Jest to bolesne dla piłkarzy, dla trenera, dla prezesa i dla kibiców, ale można na mnie wieszać psy, można wszystko, ale też nie mam zamiaru nagle cofać się przed drogą, którą podjęliśmy. Przegrywamy 1-2 i zagramy w dywizji B Ligi Narodów. Warszawa, Adam Malecki. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości za ubiegły rok. Jeśli orzeczenie się uprawomocni, partia może stracić subwencję. Chodzi o 75 milionów złotych. Członek PKW Ryszard Kalisz podkreśla, że PiS może się odwołać do Sądu Najwyższego. To sprawozdanie jest odrzucone. Od tej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w ciągu 7 dni przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego. Zażalenie zostanie złożone, jak tylko PiS otrzyma uchwałę. PKW zapowiada poseł partii Mariusz Gosek. Decyzję nazywa skandaliczną. Jest to polityczne uderzenie, zagłodzenie największej partii opozycyjnej. Próba zagłodzenia, bo ona będzie nieskuteczna. Zdaniem Witolda Zembaczyńskiego z Koalicji Obywatelskiej orzeczenie komisji jest to pokłosiem braku legalizmu w finansowaniu kampanii wyborczej przez PiS. I efekt takich oszustw, które dało się po prostu policzyć i udowodnić. Minister finansów ma pełne uzasadnienie do tego, żeby nie wypłacać pieniędzy dla PiS-u, a jednocześnie PiS stracił zdolność kredytową po to, żeby pożyczyć pieniądze od banków na kampanię prezydencką. Formalnie Sąd Najwyższy nie zajął się jeszcze skargą na sierpniową uchwałę PKW o odrzuceniu sprawozdania Komitetu Wyborczego PiS-u. Mija 1000 dni od rosyjskiej napaści na Ukrainę. Od tamtej pory politycy w krajach bałtyckich podjęli wiele ważnych decyzji dotyczących bezpieczeństwa tych państw. Władze w Wilnie przygotowania do obrony rozpoczęły jednak dużo wcześniej. Jak mówi Polskiemu Radiu Adam Różewicz, analityk z Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie, Litwa przez ostatnie 2 lata kontynuowała proces, który rozpoczęła jeszcze 10 lat temu. I dla nas właśnie to był ten moment przebudzenia się z takiego głębokiego snu. Nie tak jak to właśnie było dla większości państw europejskich. Zdaniem eksperta Litwini zrozumieli, że to społeczeństwo musi samo zadbać o wzmocnienie swego bezpieczeństwa i to pomimo, że kraj jest członkiem NATO. Wszyscy rozumieją, że egzystować obok takiego państwa jak Rosja to jest naprawdę bardzo skomplikowane. W ostatnich latach wydatki na obronę na Litwie wzrosły do prawie 3% PKB. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Zmutowany wirus polio w ściekach w Warszawie. Główny inspektor sanitarny uspokaja, zachorowań nie ma. Doktor Paweł Grzesiowski przypomina, że wirus może być niebezpieczny dla osób, które nie są zaszczepione. Prawdopodobnie na skutek ruchów migracyjnych do Polski dotarły osoby, które mogą mieć wirusa polio poszczepionkowego, który może dla ciebie być niebezpieczny. A więc to jest ten najważniejszy przekaz, że jeśli jesteś niezaszczepiony, to sytuacja w Polsce, mimo że nie ma przypadków dzikiego polio od 40 lat, to jednak sytuacja w Polsce się zmienia. W związku z wykryciem wirusa w ściekach sanepid podjął decyzję o rozszerzeniu badań na terenie Warszawy. Jest 3-miesięczny areszt dla podejrzanych w sprawie napadu na kantor w Szczecinie w długi listopadowy weekend. Mężczyźni młotami próbowali rozbić pancerne szkło, gdy im się to nie udało, uciekli. Zostali zatrzymani i usłyszeli zarzut usiłowania rozboju. W ocenie prokuratora przebieg tego zdarzenia determinował zasadność zakwalifikowania tego zachowania jako usiłowania rozboju, dlatego że nie doszło do zaboru żadnych pieniędzy. Rzecznik prokuratury w Szczecinie Łukasz Bułgowski mówi, że mężczyźni nie przyznali się do winy, grozi im do 15 lat więzienia. Klimat. Niemal w całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Stężenia szkodliwych pyłów są przekroczone w śląskim Bieruniu, w okolicach Chrzanowa i podrybnickim Bełku. W tych regionach lepiej nie planować spacerów i nie wietrzeć mieszkań. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej jest niski i wynosi 39%. Między 18 a 22 sieć może być przeciążona. Najlepiej unikać wtedy używania prądu. Najbliższe zielone godziny to dopiero 22 i 23. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. IMGW ostrzega południe i południowy wschód kraju przed oblodzeniem. Po opadach śniegu i deszczu ze śniegiem warunki na drogach mogą być tam utrudnione. Mam nadzieję, że u Państwa już opony zimowe na kołach. A w ciągu dnia też będzie padać deszcz ze śniegiem i sam śnieg, mokry śnieg, i to niemal w całym kraju. Najpierw na zachodzie, potem opady będą postępować na wschód, choć południowy wschód kraju może dziś opadów uniknąć. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza miejscami na północy do 9 w centrum i na południu kraju. 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Kłaniamy się nisko, witamy. W tym składzie nadajemy z Myśliwieckiej do godziny 9. A na początek tego porannego spotkania Chris Rea i Driving Home for Christmas. Oczywiście żartowałem. The Road to Hell. This is the road to hell. Chris Ria na Dzień Dobry w Trójce. No właśnie, Dzień Dobry, rozpoczynamy 19 listopada, czyli 324 dzień tego roku. Słońce wzejdzie o 7.05, zajdzie o 15.38. Imieniny obchodzą dziś Elżbieta, Faustyn, Maksym, Maksymilian, Matylda i Seweryn. Wszystkiego najlepszego, ale 19 listopada to też Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Ważne informacje w tym temacie pojawią się w porannej audycji w Trójce. Jeżeli obudzimy się rano i zobaczymy, że w tej rodzinie mieszkającej obok jest popłoch, kilku ludzi, tu policjanci, nie policjanci i nagle zobaczymy, że z tego mieszkania jest mały czarny worek wyciągany. Czy nie będziemy wtedy winni? Sprawa jest poważna, problem jest poważny i ważne jest w tym przypadku reagowanie. A wracając do kalendarium, oczywiście to, który mamy dzień 2024 roku, schodzi na drugi plan przy innej liczbie. Dziś tysięczny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę i przez cały dzień w Trójce wątek wojny za naszą wschodnią granicą będzie powracał. Także w porannym Zapraszamy do Trójki. Co poza tym? No, między innymi pieniądze. Co jest ważniejsze? Gotówka chyba. Przynajmniej człowiek wie, ile ma. Ja wolę kartę, tylko kliknę i idę dalej. No ale wtedy nie ma pani pełnej kontroli nad tym, co pani wydaje. A jak się skończą na koncie pieniądze, to więcej nie wydam. Optymistycznie. Można i tak, ale zaczniemy dziś od wczorajszego zwycięskiego remisu, a nie, przepraszam, notatki nieaktualne, od przegranej polskich piłkarzy ze Szkocją w Lidze Narodów, więc może od razu pocieszające hasło od kwiatu jabłoni? 12 minut po 6. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje. Mimo tylu nadziei, wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabrak. Będzie łatwiej, wiem. To nie są najlepsze dni polskiej piłki, mówiąc delikatnie. W piątek 1-5 z Portugalią, wczoraj 1-2 ze Szkocją na PGE Narodowym. I biało-czerwoni nie utrzymali się w najwyższej dywizji Ligi Narodów UEFA i nie poprawia humorów piękny gol Kamila Piątkowskiego, bo to jednak było za mało. Wrzutka Ilmora! Gol! Nieprawdopodobny. Andrew Robertson. Marcin, co się wydarzyło w doliczonym czasie gry? Ucieka logice. Marcin Żywłakow, komentator TVP Sport. W ten sposób właśnie kończy się Liga Narodów, bo coś mi podpowiadało, że ten kapitalny gol Kamila Piątkowskiego skończy pasmo niefarta, pecha. Może nie skończy to się wielką nagrodą, ale osiągnięciem celu, jednym punktem, remisem i prawem do obronienia się w Lidze Narodów w Dywizji A w barażach. Drzednie mina i opadają ręce. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Końcówka to jest chyba różnica klasowych zespołów i tych, które klasowymi chcą być. Łukasz Skorupski myśli, że jest po tym meczu numerem jeden? Dla mnie numer jeden. Zdawaliśmy sobie sprawę, że te spotkanie tak się potoczy. Mieliśmy multum sytuacji i tego nie wykorzystaliśmy. I tu uważam, że myśmy mieli momenty bardzo dobre. Jak nie wykorzystuje się sytuacji, to trudno, żeby później wygrać to spotkanie. No. Selekcjoner Michał Probierz. W końcówce zadecydował brak doświadczenia naszego zespołu. Jak w ostatniej minucie tą piłkę mieliśmy na połowie przeciwnika i trzeba było spokojnie to utrzymać. Nie rozważam w jakikolwiek sposób dymisji, bo uważam, że idziemy w dobrym kierunku. No minuta nam zabrakło do tego, żebyśmy w tych barażach grali i to rywalizowali. Szkoda, bo stworzyliśmy mnóstwo sobie okazji dzisiaj. Myślę, że powinniśmy dużo więcej bramek strzelić, a zdobyliśmy bramkę Piona. Uderzył po tych widłach i oprócz tej bramki naprawdę było mnóstwo tego. Obrońca Tymoteusz Puchacz. No szkoda tej bramki w 90 minucie, no bo mówię, no boli i będzie boleć jeszcze, no ale to jest sport, musimy się zebrać. Mamy eliminację do Mistrzostw Świata w marcu i na tym się teraz musimy skupić, no bo to jest moje zdanie. Myślę, że to był nasz błąd, że chcieliśmy bronić tego wyniku, który nam dawał baraże i dostaliśmy to dośrodkowanie idealne i zawodnik dobrze wbiegł, wykończył sytuację, no niepotrzebnie się wycofaliśmy, no. Straciliśmy bramkę w ostatniej minucie. Nie jest to zadowalające dla nas, że spadliśmy z tej Ligi Narodów. Powiedz, co działo się w szatni. W szatni był smutek, ciężko o inne emocje po takim wyniku, po takim meczu. Pomocnik Jakub Moder. Był smutek, ale podniesiemy głowy i wrócimy w marcu na eliminację. Wierzysz w tę drużynę? Oczywiście, zawsze. Na wczorajszym meczu był i komentarze zbierał Adam Malecki. Niestety humorów później po meczu piłkarze nie poprawiły też kibicom tenisistki, choć walczyły dzielnie, bardzo dzielnie walczyły z Włoszkami w Billie Jean King Cup. Szczegóły sportowych wydarzeń poniedziałku, bo był to bardzo emocjonujący wieczór, oczywiście kilka minut po siódmej w serwisie sportowym. Teraz mamy 19 po szóstej. The War on Drugs, You Wreck Me w Trójce. Intro. 22 minuty po 6. Przegląd prasy. My płaczemy, San Marino świętuje historyczna wygrana i być może baraże o mundial. Tak jest. Traktowana jako piłkarska ciekawostka, reprezentacja San Marino ma swoje wielkie dni. W poniedziałkowy wieczór dzięki wyjazdowej wygranej 3-1 nad Liechtensteinem zapewniła sobie pierwsze miejsce w swojej grupie dywizji D Ligi Narodów, a to oznacza awans na wyższy szczebel rywalizacji, czytam na Interi. Co więcej, awans i miano najlepszej ekipy tej grupy dywizji D oznacza, że San Marino ma bardzo duże szanse, by przez Ligę Narodów wskoczyć do baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Coś, co już nie uda się reprezentacji Polski. Do tych baraży zakwalifikują się czterej zwycięzcy swoich grup Ligi Narodów, którzy w grupach eliminacji Mistrzostw Świata nie zajmą miejsca pierwszego lub drugiego. No to ma na to duże szanse San Marino. I pięknie, i takie historie w sporcie też lubimy. Teraz Rzeczpospolita, RP.pl. Masowe deportacje imigrantów ze Stanów Zjednoczonych potwierdzane. Donald Trump potwierdza zamiar wykorzystania wojska do tego celu. Prezydent elekt potwierdził w poniedziałek, że planuje ogłosić stan wyjątkowy i wykorzystać wojsko do przeprowadzenia masowych deportacji. Przypomnijmy, że obietnica deportacji milionów nielegalnych imigrantów była jednym z kamieni węgielnych kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa. Jego zespół już zaczął opracowywać strategię realizacji tego planu. Według ustaleń Trump jest gotowy ogłosić stan wyjątkowy i wykorzysta zasoby wojskowe, aby odwrócić inwazję Bidena poprzez program masowych deportacji. No to są słowa właśnie strony republikańskiej. Obrońcy praw imigrantów i prawnicy przygotowują się do przeciwstawienia się temu planowi w sądzie, a szczegóły na stronie RP.pl. I jeszcze o rekordowej sprzedaży rezydencji na warszawskim Żoliborzu. Kosztowała niemal 50 milionów złotych. Tak, to nowy rekord w Polsce. No bo to nieruchomość ultraluksusowa. Co to dokładnie oznacza? No to są domy i apartamenty w starych, prestiżowych dzielnicach, zbudowane i wykończone z najwyższej jakości materiałów, dodatkowo posiadające różne indywidualne udogodnienia. Co udało się ustalić redakcji Business Insidera? No, wiedzą, że ta rezydencja za 50 milionów znajduje się na warszawskim Żoliborzu. Składa z 5 kondygnacji, 10 sypialni, każda ma swoją własną łazienkę i garderobę. Jest tam garaż podziemny na 8 samochodów, siłownia z sauną oraz oczywiście winda łącząca wszystkie piętra. Ale z drugiej strony 50 milionów przy cenach za metr kwadratowy w Warszawie to może wcale nie jest aż tak absurdalnie dużo. Jak przeprowadza się takie transakcje, jak sprzedaje się domy za 50 milionów, o tym szczegółowo pisze Business Insider, a my teraz słuchamy Mike'a Snowa, Animal, 25 minut po 6. Dreaming, now I'm supposed to fill it up with something, something, something.

kwasu i butenowego czy innych substancji zostało przyjętych w takim produkcie, jak on będzie w rzeczywistości oddziaływał na nas, albo na przykład jeszcze wejdzie w interakcję. A więc absolutnie pod tym względem może dojść do różnego rodzaju sytuacji niebezpiecznych. Mówi dr Paweł Grzesiowski, po wpisaniu groźnych substancji muchomora do rozporządzenia obrót tymi produktami będzie ścigany przez policję. Pełny serwis Trójki o 7. IMGW ostrzega południe i południowy wschód kraju przed oblodzeniem. Proszę uważać na drogach, między innymi na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. A w ciągu dnia też będzie padać deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Opadów uniknąć może w zasadzie tylko południowy wschód kraju. Termometry maksymalnie pokażą dziś od 2 stopni na północy do 9 w centrum i na południu kraju. Wiatr ma być umiarkowany, ale miejscami też porywisty. No na przykład w szczytowych partiach Sudetów to mogą być porywy do 160 km na godzinę. I jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. Podczas opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne, a te będą ograniczać widzialność do 200 metrów, w górach nawet poniżej 200 metrów. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 991 hektopaskali i będzie spadać. Za 27 minut 7 tu audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Czambołamba, Tom Thumping na trójkowej antenie. 23 minuty jeszcze do godziny 7. No i Państwa komentarze w sprawie wczorajszego blamażu. No takie hasła też pojawiają się wśród kibiców z piłkarskiej reprezentacji Polski. Oczywiście mówimy o meczu ze Szkocją. Nawiązując do wczorajszego meczu, ja mam jedno zdanie i myślę, że wielu kibiców i słuchaczy się ze mną zgodzi. Dopóki w Polskim Związku Piłki Nożnej bitwy o pieniądze działaczy społecznych, prezesów, wiceprezesów, a niestety tak dzieje się od 40 lat i nie będzie inwestowania w młodych, zdolnych piłkarzy, to dopóty piłka nasza będzie w takim stanie, w jakim w tej chwili jest. Przypominam sobie czasy Kazimierza Górskiego. Przecież to było nie do pomyślenia. Nie dziwię się, że akurat ten głos wyraża rozgoryczenie. To pan Stanisław, nasz stały słuchacz, który wczoraj w audycji popołudniowej, z tego co słyszałem, mówił, że liczy na 5-1 dla Polski ze Szkocją. Więc rzeczywiście może być dzisiaj lekko zniesmaczony. Czy to już jest moment, by rozmawiać o tym, czy Michał Probierz powinien zostać zwolniony z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski? No takie hasła też pojawiają się w sieci. Jeśli państwo mają zdanie na ten temat, to oczywiście zapraszamy. 2 2 i 7 3. Trzecie piętro, stare drzwi. Obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś. Uśmiechasz się, wciągając w płuca dym. Czekam, aż mi wyślesz. Cyberkartki tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na telefonie. Niedostępny masz abonent, wiem. Masz teraz dobrze się. Ballada o niej Darii Zawiałow w Trójce. Za 18 minut będzie siódma. Zapraszamy do Trójki. Dla niektórych brzęk monet i szelest banknotów to po prostu rzecz obowiązkowa. Gotówka w ich kieszeni musi być i już. I dziwią się temu oczywiście zwolennicy elektronicznych płatności, ale jak pokazują badania naukowców, nie ma się czemu dziwić. Brytyjscy naukowcy z University of Surrey w Wielkiej Brytanii wykazali, że, i tu cytat, namacalna natura gotówki, jej zapach, dotyk i akty liczenia tworzy emocjonalne połączenie, którego brakuje płatnościom cyfrowym. Kiedy posługujemy się gotówką, nie tylko wydajemy pieniądze, rozstajemy się też z częścią siebie. Koniec cytatu. Czy się z nim zgadzamy? O to pytał Jacek Frenzel. Płaci pan kartą czy gotówką? Różnie. Co jest ważniejsze? Gotówka chyba. Przynajmniej człowiek wie, ile ma. No, ale tak nie zawsze patrzy na konto. Ja wolę kartę, bo jest wygodniej. Nie trzeba czekać przy kasie, nie wydaję drobnych, tylko kliknę i idę dalej. No ale wtedy nie ma pani pełnej kontroli nad tym, co pani wydaje. A jak się skończą na koncie pieniądze, to więcej nie wydam. Gotówka przemawia do wyobraźni. To jest tak, że mając te papierki, my widzimy, że wydajemy pieniądze, podczas gdy przekładając kartę, robimy to w sposób bardziej impulsywny, szybszy, bez zastanowienia. Doktor Beata Rajba, psycholożka z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. I efekt jest taki, że kiedy płacimy kartą, wydajemy więcej. W związku z tym sklepom opłaca się tak naprawdę namawiać nas do tego, żebyśmy płacili kartą, dlatego że wtedy mamy mniej refleksji nad tym, co kupujemy. Gotówką czy kartą? Gotówką, bo mam kontrolę większą. Lubi pani czuć pieniądz? Tak. Miłe uczucie? Bardzo. Gotówka jest nadal bardzo ważna przez takie poczucie bezpieczeństwa. Andrzej Tucholski, psycholog biznesu. Pieniądze są jednak wyświetlane na jakimś ekraniku, a gotówkę mam w ręku i mogę ją dotknąć. Te różnice zdecydowanie zacierają się. Nawet jeżeli mielibyśmy tak intuicyjnie myśleć o ludziach starszych, przyzwyczajonych do obrotu fizycznym pieniądze. Dariusz Michał Malinowski, ekonomista Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Sam się do nich zaliczam. Jeszcze nie jestem w wieku emerytalnym, ale całkiem blisko. No i powiem szczerze, że tkwi we mnie, że bardziej kontroluję, widzę to, jak potencjalnie, w cudzysłowie, ubywa mi tych pieniędzy wraz z płaceniem. Natomiast mniej czuję to płacąc kartą, płatnością w zegarku. Gotówką. Dlaczego gotówka jest dla ciebie ważniejsza? Wygodniej po prostu. Kartą, dlaczego? Bo jest szybciej i łatwiej. Kontroluję, bo mam aplikację. A pieniądz taki namacalny w ręku to dobre rozwiązanie? Zależy dla kogo. Dla ciebie nie? Nie. Nawet na Black Friday, które już niedługo, zaleca się, żeby iść do sklepu z określoną gotówką. Po pierwsze dlatego, że wtedy bardziej widzimy swój limit. Czyli na przykład założyłem sobie, że wydam 500 zł. I wtedy nie przekraczam tego limitu, bo musiałbym pójść do bankomatu, musiałbym wyciągnąć więcej pieniędzy. Ja powiem szczerze, bardzo lubię mieć w portfelu portrety królów, szczególnie tych późniejszych dynastii. Natomiast z drugiej strony okazuje się, że mając tę gotówkę w ręku, my się bardziej zastanawiamy. To jest coś, co przeliczamy. Podczas gdy dotykając kartą terminala, zupełnie nie myślimy o tym, ile wydajemy i ile nam zostaje. No i skoro płacąc gotówką rozstajemy się z częścią siebie, to może jednak lepiej płacić kartą albo blikiem. Dwie dwójki i siedem trójek do państwa dyspozycji. Chętnie dowiemy się, czy zapach, dotyk i akt liczenia pieniędzy tworzył u państwa emocjonalne połączenie z królami późniejszych dynastii. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother,

it or not, like a ball in a chain. All I wanna do is get off. Czy cisza może mieć echo? No, ta cisza, która wczoraj zapanowała na Stadionie Narodowym po golu na 2-1 dla Szkotów, swoje echo ma, bo państwo dzwonią i komentują wciąż ten piłkarski temat. 2-2 i 7-3. Uważam, że Probierz powinien zostać. Oglądam piłkę nożną już od jakiegoś czasu i wczoraj dużo lepiej się bawiłem niż w czasach przeszłych. Ogólnie puentując, wolę przegrywać w stylu Probierza niż wygrywać w stylu Brzęczka. Kiedy męczyliśmy się, podawaliśmy cały czas piłkę do tyłu i laga na Robercika. Trzeba po prostu rozgonić tych wyżelowanych chłopców, bo jest to dyscyplina niesamowicie przeinwestowana w stosunku do poziomu sportowego i te pieniądze przeznaczyć na inne dyscypliny sportowe, takie jak ping-pong, siatkówka, może koszykówka, sporty narciarskie. Jest tak od lat. I przestańmy się łudzić, że coś się zmieni, przestańmy chodzić na mecze, wydawać gigantyczne pieniądze i śpiewać Polacy, nic się nie stało. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. No, dobrze mówi, pomyśleli ping-pongiści. Jeszcze 6 minut do godziny 7, po 7 w Trójce, między innymi serwis sportowy ze szczegółami wczorajszego meczu Polska-Szkocja. Zapraszamy do reklamy. Na pierwsze mam Marian, na drugie do celu. Jak ja taniej kupić nie potrafi wielu. Teraz Black Friday w Media Expert mamy. Trafiony, zakupiony i jestem wygrany. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M55. Poczwórny aparat. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz w super cenie 999 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz...